Böyle standart hale gelen şeyler genelde, onları yeni bazı şeylerle desteklemezseniz, yeni bazı renkler, bazı desenler ilave etmezseniz, bazı nakışlarla onlarda birer farklılık meydana getirmezseniz, ülfet boğabilir sizi. Buysa ki hekimlerin hastaya bakışlarında bir şey vardır. Yani hastalık vardır, bir gerçektir de, fakat ciddi bir şey vurgulama adına derler ki hastalık yok, hasta vardır. Bu da hastadan hastaya hastalığın değişmesi demektir. Tedavi yollarının da değişmesi demektir. Muhalece keyfiyetinin değişmesi demektir biraz. Bu tedavi etme açısından da böyle, iyi olma, onulma açısından da böyledir. Aynı zamanda teşhis açısından da böyledir. Bunun gibi bizde eğer bir kısım yanlışlıklar üzerine yürüyorsak, yanlışlıkları düzeltmek için hareket ediyorsak, istikameti bozuk kimseleri istikamete yönlendirmeye çalışıyorsak, Allah peygamber diyorsak ve diyenlerden farklı bir değiş ortaya koyuyorsak, bence bunu sürekli böyle farklı formatlar içinde sunmak lazım. Hem dediğimiz kimselerde bıkkınlık meydana getirmesin, hem de biz yaptığımız o şeye karşı kanıksama hissetmeyelim. Yani yepyeni bir şey bulmuş, yepyeni bir şey keşfetmiş gibi o meseleyi ele alalım. Yeni bir formatla sunalım. Karşı tarafta muhataplarımız veya hedef kitle neyse, onlar da o mesele yepyeni bir mesele gibi alsınlar, algılasınlar. Bu çok önemlidir. Psikolojik açıdan da çok önemlidir. Bu aynı zamanda bizim sunduğumuz meselelere saygı açısından da çok önemlidir. İsterseniz bu meseleyi Kur'an-ı Kerim'in inzalda, tenzilde, tebliğde esas takip ettiği tasrif esprisiyle irtibatlandırabilirsiniz. Yani aynı konular, aynı mantuk, aynı mazmun, aynı mefhum, bunlar usulü dinde, usulü fıkıhta ele alınan konular malum. Çok farklı üsluplarla, farklı formatlarla sunulur. Buysa ki vaka birdir yani. Mesela kıssayı Musa değişik yerlerde, değişik problemlerle alakalı misal teşkil etmesi, o problemlerden sıyrılma yollarının gösterilmesi, burada peygamberane bir azme, bir cehde, vurguda bulunulması açısından çok tekerrür eder. Fakat denebilir ki, hiç mübalağa yapmıyorum, hiçbir yerde bunlar birbirine benzemez. Bir yönüyle belki aynı mefhum, aynı mazmun etrafında dönüyor. Fakat mantık diyemezsiniz. Fıkıh metodolojisi açısından mantık diyemezsiniz. Aynı şey nutkedilmiyor orada. İşte buna tasrif deniyor bir yönüyle. Bunun adı tasrif. Format farklılığı demektir bu. Her defasında farklı bir şive ile meseleyi sunma, farklı şive beraberinde farklı neşve getiriyor. Farklı neşve insanda farklı bir inşiraha sebebiyet veriyor. Şimdi bu tasrif esprisi esasen işte o farklı formata işarette bulunuyor. Bu sadece onunla alakalı değil. Hani değişik aktiviteler tertip ediyoruz. Formatla oynamanız lazım. Yani siz bir yerde diyelim ki bir klasik musikimizle bizim orada bir konser sunuyorsunuz. Her defasında gelseniz aynı şeyleri söyleseniz, Hüseyin Efendi'nin Beste-i Muhammed'si filan deseniz her defasında, Utri'nin bilmem nesi, Şeyh Galib'in bilmem nesi falan deseniz, en bilmeyen insanlar, halk içinde bile bir kanıksama, bir bıkkınlık hasıl edersiniz. Ama kimisini ileri, kimisini geriye alırsınız. Sonra bu besteler üzerinde oynarsınız yani. En azından usulde oynarsınız. Rengini, desenini değiştirirsiniz o meselenin. Enstrüman farklılığıyla ona bir farklılık kazandırırsınız. Esas farklılık içinde sunduğunuz meselelere daha doğrusu bir faikiyet kazandırmış olursunuz. Her zaman dikkatleri çekersiniz. Ve bu da sizin sunduğunuz, temsil ettiğiniz meselelere karşı saygı uyarır. O meseleler saygıya değer meselelerdir. Onlar saygısızlık görecek şekilde bence piyasa malı değil. Bakırcılar çarşısında sunulacak meseleler değil. Onlar altın, gümüş, zevercet, yakut satan bir çarşıda, onların ticaretinin yapıldığı bir çarşıda piyasaya, pazara sürülecek şeylerdir. Bence onların kıymetlerine karşı saygılı olmak lazım. Kıymet bir şeyin zati cevherinde olduğu gibi aynı zamanda sunuş da ona ayrı bir kıymet katar. Eğer temsil ettiğiniz şey, sahip çıktığınız, anlattığınız şeyler hakikatsa, bence o hakikate saygıyla başlamak lazım işe. Yapacağınız şey de o iş ne bizde bir kanıksama meydana getirmeli, ne de bizim muhataplarımızda, hedef kitlemizde bir kanıksama meydana getirmemesi lazım. Onu farklı farklı şekillere sokarak, farklı formatlarda sunma hakikate saygımızın bize de saygının, düşüncelerimize de saygının ve aynı zamanda kabule de çok önemli bir vesiledir o. Yani aynı zamanda hüsnü kabul görür o. Bu meselenin bir yanı, yani buna çok dikkat etmek lazım. Diğer bir mesele, belki hepimizin belli ölçüde, yani hangi zamanda yaşıyoruz, hangi zamanda yaşıyorsak buna İbnül Vakt diyorlar, yani zamanın çocuğu olma. Yani 40 sene evvelki mülahazaları ben kalksam İzmir'de veyahut da işte Edremit'te vaaz ettiğim yıllardaki mülahazalarımla insanlara bir şey anlatsam, bugün insanları farklı, senin söylediğin o şeyleri de ezberlemiş bulunuyorlar. Sen bir dönemde o gün için camide ilk mektep talebelerine bir şey anlatıyor gibi bir şeyler anlatıyordun. Ve çocuğa bir şey veriyor gibi veriyordun. O gün bir şey ifade edebilirdi. Mesela diyelim ki meseleleri ta 14 asır ötesine giderek sahabiden menkibelerle, vakalarla süslüyordun. Millete gına gelmiş olabilir o mevzuda. Yani kalksam ben Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın bir kahramanlığını anlatsam, ya onu Mekke'de, Medine'deki Efendimiz'e karşı diğer gamlık çerçevesindeki kahramanlık şeklinde anlatsam veyahut da onun Katsiye'deki kahramanlık şeklinde anlatsam, iyi bir sevkülce iş insan olması mevzunda, erkan harb olması mevzunda anlatsam, bunları siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yani bugün onları çok iyi bellemişsinizdir, kitap okumuşsunuzdur. Bu açıdan şimdi onlara daha ciddi bir felsefi derinlik kazandırarak meselenin makuliyeti üzerinde, mesela bir sosyal hadiseyi tahlil ediyorsunuz İbni Haldun'un mantığına göre, diyelim ki bir fıkıh metodolojisinin tahlili üzerinde, analizi üzerinde duruyorsunuz. Biraz Şatibi'nin mantığına gitmek, biraz Teftezani'nin tavzihi çerçevesinde meseleye yaklaşmak lazım. İnsanlara anlattığın şeyler de hakikaten dinlemeye değer şeyler bunlar. Dinlemeliyiz, hissini uyarsın. Yoksa hakikate karşı saygısızlık duyarlar. Hakikat aynı hakikattir. Fakat o hakikat, arz ettiğim gibi Kur'an'da Allah madem tasrif yapıyor, size bir kapı aralıyor. Yapmanız gerekli olan şeyler mevzuunda size fikir veriyor Allah Celle Celaluhu. O muallimi ezelidir. Muallimi ebedidir o. O her zaman bize bir şey konuşuyor yani. Dolayısıyla o Kur'an'ı her zaman dinlediğimiz zaman her zaman ondan alacağımız, yani bugüne göre alacağımız şeyler olur. Ezelden geldiği için ebede gidiyor. O ezeli dediğimiz gibi la ezalidir aynı zamanda. İşte o espriyi çok iyi kavramak lazım. Evet, yani zamanın çocuğu olmalı. Hangi zamanda yaşıyoruz onu bilmeli. Burada bir şey tavsiye edeyim anteparantez. Yani meseleyi tamamen zamana bağlayarak bu tarihsellik mülahazasına da girmek istemiyorum. O mevzuda öyle bir mülahazam olduğu hissini de uyarmış olmadan Allah'a sığınırım. Öyle bir şey değil. Bu ezeli hakikatlar ezeli oldukları gibi ebedidir. Onlar katiyen değişmez. Fakat meseleleri ifadede bir. İkincisi, günümüzde bazı hadiseler karşısında ister kitapla ister sünnetle sarihen doldurulmamış, sarihen kelimelere dikkat etmek lazım ve içtihat açısından, istinbat açısından da açık bırakılmış, zamanın idrakine göre açık bırakılmış alanlar vardır. Bunlar içtihatla doldurulacaktır. Zamanın çocukları onları içtihatlarıyla, istinbatlarıyla veya değişik zamanlarda içtihatlar, istinbatlar yapılmıştır ama fakat o mevzuda acaba günümüze göre hangisi istikametinde tercihte bulunacağız? O tercihi ortaya koyma. İstihraç adına acaba hangisini şimdi istihraç etmek lazım? Sunmak lazım bu insanlara. İşte zamanın bunlar üzerinde müessiriyeti çok önemlidir. Görmezlikten gelmemek lazım. Şimdi zamanın çocuğu olduğunu ortaya koyması lazım herkes. Ben şöyle bir kültürün çocuğuyum, şöyle bir zamanın çocuğuyum. Kendi zamanın farkında olması lazım. Geçen de bir münasebetle ifade edilen şey de o. Günümüzün insanları Kur'an'ı, sünneti çok iyi bilmenin yanında tekvin emrileri de bilmeleri lazım. Kendi çağlarını bilmeleri lazım. Kendi dönemlerindeki devletleri bilmeleri lazım. O devletlerin kültürlerini bilmeleri lazım. Her devlete bir şey sunacağı zaman nasıl sunulması lazım geliyor? Orada herhangi bir terslikle karşılaşmayacak şekilde nasıl sunulması lazım geliyor? Onlar için her şeyi bilmesi lazım. Bu zamanın çocuğu olmaya vabeste. İki. Üçüncüsü, çok basit insanların yaptığı muttarit, yeknesak işlerde bile insanlar ara sıra seminer alıyorlarsa, ben duymuştum Japonlar her sene bir ay mı iki ay mı böyle asude yerlerde gidiyorlar, yaptıkları işleri görüşüyorlar, yapacakları işleri görüşüyorlar. O tembihin Arapçada manasına yüklenen kelimeden çıkaracağımız manalarla bir şey yapıyorlar. Tembih neydi? İstihzaru ma sebak ve intizaru ma seyeti. Geçmişte olan şeyleri tecrübe adına yeniden bir kere daha zihninde canlandırma demekmiş. Tembih. Ve intizaru ma seyeti. Öyle bir şeyi zihninde hazırlama, canlandırma, yeniden onu formüle etmenin yanı başında geleceğe de hazırlanma, gelecek adına da ciddi bir metafizik gerilime geçme demekmiş tembih. İşte onlar bunu yapıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Kendi ticari, sınai hayatları adına yapıyorlar bunu. Şimdi çok önemli yani. Çok farklı kültürlerle yetişmiş, farklı kültür ortamlarında yetişmiş insanlara belli bir kültüre ait değerleri, değerler mecmuasını sunacaksınız. Şimdi onları bilmeseniz siz, kendi çağınızı çok iyi okumazsanız şayet, her sene bir seminer almazsanız şayet, bir yerde kafanızı dinlemezseniz şayet, bu seneki falsolarınızı gözden özür dilerim, geçirmezseniz şayet, gelecekte önümüzdeki sene veya senelerde aynı falsolara düşmemek için lazım gelen tedbirleri almazsanız başarılı olamazsınız. Dinle falsoları yaşarsınız. Böyle bir rehabilitasyona ihtiyacımız var bize. Çok basit meselelerde bu bir zaruretse şayet, bizde zaruret der zaruret diyeyim yani. Zaruret üstü zarurettir. Çünkü Allah'a ait bir hukuku temsil adına yapıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait mesaili temsil ediyoruz. Altına girdiğimiz mesele çok ciddi ve çok büyük. Yani bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tevdi buyurduğu emaneti temsil ediyoruz. Ver bize onu temsil edelim. Sana ait o hakaike tam tercüman olalım. İnsanlara duyuralım diyoruz. Böyle olunca çok ciddiyet istiyor yani. Sorumluluk istiyor bu mesele. Çok basit bir uçak kullanma. Bak basit diyorum buna. Bir araba kullanma. Yani o meselenin ehlinden ders almadıktan sonra o işi yapamazsınız bir yerde. Yükseldiğiniz aynı yerde gidip yere kakılmanız, çakılmanız mukadderdir. Şimdi bu çok daha ciddi bir mesele. Hafizanallah insanları kaçırabilirsiniz. Oysa ki dinin temel esprisi içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yessiru ve la tuassiru. Meseleyi kolaylık çerçevesi içinde, insanların içinde yapılırlık mülahazasını uyaracak şekilde öyle bir üslupla sunun onlara. Ve la tuassiru. Bu işin altından kalkılmaz mülahazasını uyaracak şekilde sunmayın onlara. Yessiru ve la tuassiru bu. Ve beşşiru ve la tunefiru. Meselenin bişaret yanı daha ağır basmalı. İnsanları ürkütecek, kaçıracak şeylerden de uzak durun diyor. Müjde verin ve tenfir etmeyin diyor. Şimdi bu bayağı ciddi bir sorumluluk isteyen bir mesele. Mesuliyet isteyen bir mesele. Siz neye sahipsiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Neyi anlatıyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı şeyleri anlatıyorsunuz. Geçelim sizin bildiğiniz bir hususla küçük bir tavzih kazandıralım meseleyi. İbni Mesud bu mevzuda ister irşad adına ister bir meselenin tavazzuhu tebellürü adına Efendimiz'den bir şeyi intikal ettirirken oturuyor, kalkıyor, la havle ediyor, şöyle mi demişti, böyle mi demişti diyor. Dediği gibi demezsem diyor ben burada meselenin temel esprisine aykırı bir şey söylemiş olurum. Onun sözleri celbedici olmuştur. Benim sözlerim tenfir edici olur. Bazen bir kelime her şeyi yıkar. İşte o mesuliyet insanı, büyük sahabi, ilklerden 10 defa oturup kalkmadan, 10 defa böyle kasıklarını tutmadan, şakaklarını elini götürmeden bir meseleyi ifade etmeye cesaret edemiyor. Bu bir yönüyle mesuliyetini bilme demektir, sorumluluğu bilme demektir. Böyle bir mesele, öyle her sene bir iki defa rehabilitasyon görmeden benim eski bilgilerim filan, 30 senedir bu meseleyi tanıyor olabiliriz. Fakat bilgilerimiz bizim 10 sene geride olabilir. Yeniden bu meseleyi bir kere daha kefeni yırtıp, bir kere daha yeniden gömlek giyip başımıza, bir kere daha vira bismillah deyip, o meseleyi yeniden anlamaya, yeniden tahlil etmeye koymak sayeder. Yoksa çok yanlış yapabiliriz. En çok yanlışı yapan da kıdemine güvenenlerdir. Müftediler daha az yanlış yaparlar. Çünkü onlar bir gözleriyle yapacağı işe bakarken bir gözleriyle kendilerini yönlendiren hakiki rehberlere bakarlar. Doğru muyum ben? Fakat bazen işte bildim innema utitu ala ilmin indi mülahazası ben de biliyorum. Bunca zamandır işin içindeyim. Oysa ki çoktan sen işin dışına çıkmışsın. Hiç alakan yok. Hiç bilmiyorsun olup biten şeyleri. Dolayısıyla çok fazla yapabilirsin. Her sene bir iki defa bir araya gelerek müktesebatımızı gözden geçirmemiz, neredeyiz, nerede duruyoruz, neler yaptık, ne kadar hata yaptık, bundan sonra hata yapmamak için neler yapmamız lazım. Evet, bunların işte o tembihin manasında olduğu gibi istihzar-ı muhasebak ve intizar-ı muhasebeti, geçmişi yanlışıyla, doğrusuyla, eğrisiyle, büğrüsüyle, ki ilimde bu bugün bir esastır yani, yanılma ve sonra düzeltme, gözden geçirme, yanlışları gözden geçirme, şöyle telafi edebilir miyiz bunu ve gelecek adına da yanlışı az, bizim hesabımıza yanlış olmayacak şekilde yeni projeler ortaya koyma, o projelere göre yürüme. Bu da meselenin bir diğer yanıdır. Nasıl Efendimiz için Cenab-ı Hak buyuruyor: Ya eyyüel Resul, belli ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tef'al fe ma bellahte risalete. Ey Resul, Allah'ın sana verdiği o mesajı, o peygamberlik vazifesini tebliğ et çevrene. Eğer o işi yapmazsan sen peygamberliğini temsil etmiş olmazsın. Yani o bulunduğun makamdan alaşağı edilirsin demektir bu. Şimdi eğer bu vazife ihsan-ı ilahi olarak bizim omuzumuza yüklenmişse bizden bir şey bekleniyor demektir. Dolayısıyla siz o vazifeyi yapmadığınız zaman düz insan zemininde kalamazsınız. Esfeli safiline sukut etme ihtimali vardır. İnsan vazifesini bilmesi lazım. Bizim bu konu içinde bulunma mevzundaki dehlimiz, irademizin hakkı çok cüz'idir, çok küçüktür. Çok defa ifade edildiği gibi, yani bir yerde çok geniş bir kapı var, kapının önünden binlerce insan geçiyor, ara sıra o kapı aralanıyor, kapının aralandığı ana geçerken kim rastlıyorsa onlara diyorlar ki buyur içeriye. Siz hepiniz kendi hayatınıza baktığınızda böyle aralanmış bir kapıdan içeriye davet edilmiş olarak görürsünüz. İkincisi de girdiğiniz anda yani böyle bir şey tasvip etmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ben o çocukluk dönemimi hatırlıyorum. Allah sayını meşgul etsin, 40. hoca. Bir sürü insanı toparladı, götürdü oraya. Birisi gelmiş dedi, Sparta'dan, Hazreti Üstad'ın yanından dedi. Bir bakalım, bir şeyler anlatıyor yani. Sizin de beğeneceğiniz şeyler olabilir onun içinde. Ama ben Erzurum'dan ayrıldığım zaman o toplayıp götürdüğü 5-10 insandan bir tane insan veya iki tane insan ya vardı ya yoktu. Yani içeri girdikten sonra da durma meselesi yine ayrıca Allah'ın tutmasına bağlı. Demek ki özel bir ihsan, özel bir lütuf. Ama biz onu tam değerlendirdik mi, değerlendirmedik mi? Ayrı bir mesele. O hulusla değerlendirilir, samimiyetle değerlendirilir. Bak, bir meseleye o hususlar açısından değil de esas ihsani ilahi olarak omuzumuza bir şey yüklenmiş. Onun hakkını vermek lazım. Nasıl nebi kendisine yüklenen vazifeden kaçamıyor, aynen siz de size tebliğ edilen bu emanetten kaçamazsınız. Allah bunu size vermişse sizden beklediği bir şey var Cenab-ı Hakk'ın. Bekleme mekleme tabiri de Cenab-ı Hakk'ın haberi sıfatların evinden bir şeyler isnat ediyoruz, o bizi bağışlasın. Şimdi bir beklenti diyelim bu meseleye. Fakat onu yapmadığınız zaman emanete ihanet etmiş olursunuz. Allah emanette emin emanetçiler arıyor. Ve vazifeyi onlara tevdi ediyor. Ve burada aynı zamanda bir hüsnü zan olduğunu da görmesinden gelmemek lazım. Yani sen diyebilirsin ki benim hiç liyakatım yoktu, bana bunu verdi. Fakat bir de onun altında insanın insana hüsnü zannı gibi zat-ı ruhiyette mübeccel, münezzeh, mukaddes nasıl bir hüsnü zansa, Allah'ın da insanlara öyle bir hüsnü zannı var. Nasıl bir hüsnü zansa bizi öyle emanette emin bilmiş, tevdi etmiş bunu. Ya o mazmuna, ya o mefhuma bu mesele bağlanmışsa, irtibatlandırılmışsa ne deriz Allah huzurunda? Yani Cenab-ı Hak der ki ben size güvendim, bu vazifeyi size verdim, götüreceğinizi bekledim bunu. Böyle yarı yolda bu meseleyi bırakıp, Erzurumların bir tabiri vardı, boncuklayacağınızı ihtimal vermedim ben. Doğru dürüst adam gibi bu işi götüreceğinizi bekledim ben size. Bütün bunlar bize teveccüh edebilecek türden şeylerdir. Bir de nefsi amelin kendisine göre bir hazır bir hizmeti var. Zannediyorum biraz duymaya bağlı, biraz sahiplenmeye bağlı. Bu benim işim. Hep o örnek sahabenin misali gibi. Buyuruyor ki Efendimiz en muteber hadis kitaplarında, cephede etrafındaki insanların hepsi birer birer budanır gibi devrildi. Sağına soluna baktı atın üzerinde, hiç kimse kalmamış. Sonra atını mahmuzladı ve bismillah dedi, yürüdü ileriye ve bir daha da geriye dönmedi. Benim askerim der gibi bir şey diyor ona. Ve işte o keyfiyette, o anlayışta, o mantığa bağlı hareket etmek lazım. tek başıma da kalsam, bütün dünya mekanize birlikleriyle karşıma dikilse, ben yine aynı şeyde inat. Çünkü inadın bir hikmeti vücudu vardır. İnadın hikmeti vücudu hakta sebattır. Ben bu meseleyi doğru belirlemişsem şayet, evet İslam haktır, bu iman meselesi haktır ve bu meselenin dünyaya duyurulması çok önemli bir meseledir, olmazsa olmaz bir meseledir. O olmayacaksa ben de olmamam gerekli olan bir meseledir. Buna bu ölçüde inanmışsam bence o bir taraftan size öyle bir sorumluluk yüklüyor ki, bir diğer taraftan da böyle defteri hasenatınıza başarılar aktıkça Rabbim sana hamdolsun. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Sen bizim gibi küçük, minnacık, sizi tenzih edeyim de kendi adıma konuşayım. Kıvır zıvır insanlara bile bu kadar şeyleri gördürüyorsun. Sen ne lütufkarsın, ne ihsankarsın diyesi geliyor insana. Bu da şundan, o meseleyi benimseme, hayatının gayesi haline getirme. Vazifem olmazsa benim olmamın bir anlamı yok. Ben bu işi yapamıyorsam benim dünyada durmamın bir anlamı yok. Hele tekrar edin bunu, 5-10 sene tekrar edin. Yatarken, kalkarken söyleyin bunu. Hatta sizi yalanlamamalar için, evinizin içinde çocuklarınıza, eşinize de söyleyin bunu. Deyin, 50 defa deyin onlara. Eğer ben bu vazifeyi yapmayacaksam Allah emanetini alsın deyin 30 defa. Bir gün ordu bozanlık yaptığınız zaman evden yükselen bir ses diyecek. Ya sen bir zaman böyle diyordun, neyine inanacağız sana? Kendini bağla, elini kolunu bağla, düşünceni bağla. Tek başına ayakta duramayacağın, tek başına yürüyemeyeceğin yolda bir yönüyle ilzam ederek başkalarının bu mevzuda desteğini, itmesini, onların enerjilerini, rüzgarlarını arkana al bir yönüyle. Öyle şeyler söyle ki o mevzuda onlardan geriye dönme senin için ar olsun, ayıp olsun. Bir vicdan meselesiyle en azından yürü orada. Bunun gibi yani. Çoğumuzun yaptığı da bu. Belki bazen atıp tutuyoruz. Dolayısıyla atıp tutmalar bağlayıcı oluyor. Ya sen söylüyordun. Şimdi geriye dönmenin alemi ne? Bunun gibi bir kementle değil 50 tane kementle alternatif olarak bağlayalım kendimizi. Kopulmaması gerekli olan bu davadan, bu yüce mefkureden, bu gayeyi hayalden sıyrılmayalım. Allah'ın izni inayetiyle sıyrılmayalım. Hani Ömer Muhtar şeyinde görmüştünüz. Adamlar zincirlerle bağlıyorlar kendilerini. Tanklar gelirken üzerlerinden geçiyordu. O bir gerçekti orada. Bence esas onlar öldü gittiler, makamları cennet olsun. Fakat arkada kalanlara çok ibret levhalar onlar. Her bir mümin bir yönüyle kendisini zincirlere bağlıyor gibi bağlamalı. Gelen tanklar üstünden geçsin. Ölüm bir keredir. Ecel tala gür etmez. Ama ben bu işin adanmışıyım. Adanmışa düşen şey sadece omuzuna yüklenen vazifeyi düşünmektir. Ya lehu min vazifetin. Ya lehu min hizmetin. Eğer meleklerin takdiri ölçüsünde bu yerdeki insanlar ne yaptıklarını görüp bilseler, inanın, elbiselerini şehadete koşan o insanlar gibi sırtlarından atar, koşa koşa giderler. Ölüm neredesin diye. Ha zannetmeyin ki ben size burada ölmeyi değil, ben şehitlik için dua etmeden bile arkadaşlar men ediyorum. Hayır, ölme değil. Belki her gün ölüp ölüp dirilme, başkalarının dirilmesi için lazım gelen şeyi yapma. Ölüp ölüp dirilme. Ama bir gün başkalarının meşru saydığı dairede ve bizim gayri meşrua girmeden başımıza o gelecekse şayet, onu da öper başımıza koruruz. Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileyke masir. İlahine ma ahlemek. Günde kaç defa içime akıyor. İşlenen misaviye bakıyorum. Zulmün dolaplarının kan seylapları meydana getirmesine bakıyorum. Zalimlerin, gaddarların, hattarların hayhuyuna bakıyorum. Mazlumların iniltilerine bakıyorum. Allah'ım ne kadar halimsin manasına. Ma ahlemeke ya Rabbena. Kim bilir kaç defa mırıldanıyorum. Ma ahlemeke ya Rabbena. Ma ahlemeke ya Rabbena. Allahu Ekber kebira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بعدد علمك وبعدد معلوماتك. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين بعدد علمي وبعدد معلوماتي في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا. اللهم أعلي كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم، واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن، واستخدمنا في هذا الشأن واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين الورعين الزاهدين المجاهدين المقربين المحبوبين المحبين الساعين في سبيلك، واجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن وكورين جديين مهيبين فهمين ملهمين مخلصين. آمين ألف ألف آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.